بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. نندلية نرسل ليتو تعظيم السنة وموقف السلف ممن عارضها أو استهزأ بشيء منها لشيخ الدكتور عبد القيوم ابن محمد ابن ناصر الصحيباني حفظه الله تعالى. katika darasa yetu ya leo tuliishia katika hadithi ya Salim bin Abdullah, lakini baada ya kusoma hadithi hiyo tukaangalia maneno ya Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala akielezea hadithi hiyo. Na sasa bi idhnillah subhana tunaondokea katika hadithi ya Ata'u bin Yasar. Anasema muallifu hafidhahu Allah ta'ala, wa anna Ata'u bin Yasar anna rajulan ba'a kisrata min dhahabin aw waraqin biakthar min wazniha. Hadithi ya tulisoma ndo tuliishia hadithi. Tunaingia hadithi ya Abu Sa'id al-Khudri. Anasema muallifu hafidhahu Allah ta'ala, wa 'ani al-A'raj qala سمعت أبا سعيد الخدري يقول لرجل: أتسمعني أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تبيعوا لدينار بدينار ولدرهم بدرهم إلا مثلا بمثل، ولا يبيع منها عاجلا وبآجل، ثم أنت تفتي بما تفتي، والله لا يؤويني وإياك ما عشت إلا المسجد. katika hadithi iliyopokelewa na al-A'raj qala, amesema samitu Aba Sa'id al-Khudri, ilimsikia Abu Sa'id al-Khudri Abu Sa'id al-Khudri yakulu, anasema lirajul, kumwambia mtu mmoja: atasma'uni, je unanisikia mimi? Hivi wanisikia mimi? Uhadithu an rasulillah, ninakuhadithia kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, annahu qal, kwamba mtume amesema: la tabi'u, msiuze nyinyi Waislamu, lidinara bidinar, dinari bidinar, msiuze dinari kwa dinar, waldirham bidirham, wala dirham kwa dirham, illa mathalan bimathal, isipokuwa mfano wake kwa mfano wake. Yani ikiwa dinari ni moja, basi uza kwa dinari moja. Ikiwa dhahabu ni moja, uza kwa dhahabu moja. Ikiwa fedha ni 10,000, basi omba chenji kwa shilingi 10,000. Tuelewana mashaikh? Kwa hiyo anasema ninakuhadithia hivi unisikii mimi, na kuhadithia kutoka kwa Mtume swalla sallama kuhusiana na hadithi hii, wala tabiu minha, na wala msiuze katika viwili hivyo, ajilan bi ajil, yani keshi kwa baadaye. Tuelewana? Ninakupa pesa sasa hivi, halafu wewe bidhaa unanipa baadaye. Msiuze biashara hiyo. Sasa baada ya kukueleza hadithi hii, thumma anta tufti bima tufti, kisha wewe unatoa fatwa kwa yale unayotoa fatwa, yani kwa maana unakwenda kwenye akili zako unatoa fatwa kulingana na tofauti na hadithi ya mtu. Wallahi, Abu Sa'id Al-Khudri anamwambia yule mtu, wallahi ninaapa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kitendo chako hiki cha kukueleza kunako sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, na wewe ukaacha sunna ukafutu kwa rai zako, la yu'ini, asinikutanishe mimi Allah subhanahu wa ta'ala wa iyyaka, na wewe, maishtu, muda wote nitakaoishi illa almasjid, isipokuwa msikitini, kwa sababu sina budi msikitini, ukiingia sitotoka. Lakini namuomba Allah subhanahu wa ta'ala asinikutanishe mimi na wewe kwa kitendo cha kudharau sunna, kitendo cha kuacha sunna, asinikutanishe mimi na wewe muda wote nitakayoishi illa almasjid, isipokuwa msikitini peke yake. Hadithi hiyo ameipokea Ibn Battah katika Al-Ibara. Wakala Abu Saibi, na amesema Abu Saibi, yote hii ni kuonyesha namna gani Abu Sa'id al-Khudri alikuwa ni katika masahaba, kuonyesha namna gani masahaba walikuwa wanafahamu ule ukubwa wa sunna, walikuwa wanafahamu namna ya kuitukuza sunna, namna gani walikuwa wakali kwa yule mtu anayekwenda kinyume na sunna, wala hawakumchekea kumfurahikia na kufanya mambo mfano wa hayo. Waqala Abu Saibi, na amesema Abu Saibi, kunna inda waqi bin Jarrah al-Kufi faqala lirajul indahu mimman yanzuru fi ar-ra'i. Anasema Abu Saibi, tulikuwa inda waqi, tulikuwa sisi tuko kwa Waqi ibn Jarrah al-Kufi, ambaye ni mtu wa Kufa huyo. Faqal, sio Kufa kwamba mtu ile maana ya dedi, yani maeneo ya Kufa huko mji, sio anasema Kufa huyo mtu wa Kufa amekufa ni amedanja, haina maana. Faqala li rajul, anasema faqala li rajul indahu, akasema kumwambia, yani huyu wakili akasema kumwambia mtu mmoja ambaye alikuwa mbele yake, mimma yanzuru fi ar-ra'i, katika wale watu ambao walikuwa mambo yao mengi wanayategemeza kwenye rai, hawaangalii mtume kasema nini kafanya nini, bali wao mambo yao wanayategemeza kwenye rai. Akasema wakili bin Jarrah kumwambia mtu huyu, ash'ara Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amemweka alama mtume mnyama, ameweka alama mtume sallallahu alayhi wasallam kumweka mnyama, na huyu ni mnyama ambaye kimsingi kwa wale watu waliofanya makosa katika haji, wanatakiwa watu hawa kutoa dia, na dia inakuwa ni mnyama. Kwa hiyo wale wanyama wanawekwa alama kwa ajili ya kuchinjwa. Sasa mtume sallallahu alaihi wasallam ash'ara, aliweka alama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yani aliweka alama kwa mnyama, na huyo mnyama mara nyingi anakuwa yuko hai. Tuelewana? unamchukua yule mnyama yuko hai, unamchora labda au unamweka alama fulani. Wayakulu Abu Hanifa, na anasema Abu Hanifa, huwa muthlatu, kufanya hivi ni kumwadhibu mnyama ilhali yuko hai. Taelewana? Mtume sallama kamweka mnyama alama. Sasa Imamu Abu Hanifa yeye anasema kufanya hivi ni kumwadhibu mnyama ilhali yuko hai. Qala ar-rajul, aliposikia hayo maneno yule mtu akasema, fa innahu qad ruwiya an Ibrahim an-Nakhi annahu qala, sio Abu Hanifa tu peke yake, bali hakika yake imepokelewa kutoka kwa Ibrahim an-Nakhi annahu qala, kwamba yeye amesema, al-ish'aru muthlatun, kufanya ish'ar ni sawa na kumwadhibu mnyama akiwa hai. Yani kuweka alama mnyama ni sawa sawa na kumwadhibu akiwa hai. Qal, akasema Waqi, anasema As-Sa'ibi, sio Waqi. As-Sa'ibi amezungumza mbele ya mtu ambaye ni mtu wa rai, kamletea hadithi ya Mtume, halafu akamweleza namna gani anasema Abu Hanifa. Yule mtu akamwambia sio Abu Hanifa peke yake, lakini fa inna ukadiruya an Ibrahim an-Nakhi annahu qala, al-ish'aru muthlatun, kuweka alama mnyama ni sawa sawa na kumwadhibu akiwa hai. Qala, akasema Sa'ib, ambaye ni msimuliaji wa athari hii, faraaitu Waqi'a, basi nikamuona Waqi'a ibn Jarrah al-Kufi, ghadiba ghadban shadida, ameghadhibika ghadhabu kubwa sana. Waqala, na akasema kumwambia yule mtu, aqulu lak, ninasema kukuambia wewe, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, wataqulu qala Ibrahim, na wewe unaniambia amesema Ibrahim. Waqi akawa mkali, mimi nakuletea hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, halafu wewe waniletea maneno ya Ibrahim. Ma uhiquka, Allahu akbar. Waqi anamwambia yule mtu, ma uhiquka, hakuna lililo haki kwako wewe, bi an tuhbasa, isipokuwa ni kutiwa jela, thumma la tukhraja, kisha usitolewe, hatta tanzia an qaulika hadha, mpaka ujivue kutokana na kauli yako hii. Tuelewana? Kwa hiyo anamwambia kwa kauli yako hii, ma uhikuka, haikuwa haki kwako wewe, yani adhabu inayostahiki kwako wewe, bi an tuhbasa, ni wewe kufungwa, thumma la tukhruja, kisha usitolewe, hatta tanzia an qaulika hadha, mpaka ujivue na kujitoa kwenye kauli yako hii. Hii ndio ilikuwa haki kwako wewe, na hiyo athar iko katika jami at-Tirmidhi ya Imam at-Tirmidhi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Wa anjur, tuendelea, wa an khurazad al-abid qal, na imepokewa kutoka kwa Khurazad al-Khurazad al-Abidi, amesema hadithu Abu Muawiya al-Dharir inda Harun al-Rashid, alisimulia hadithi Abu Muawiya al-Dharir akiwa mbele ya Harun al-Rashid, bihadith, na hadithi yenyewe ilikuwa ni hii, ihtajja Adam wa Musa, walitoleana hoja Adamu na Musa, walitoleana hoja Adamu na Musa. Abu Muawiya Al-Dharir, baada ya kusimulia hadithi hii mbele ya Harun al-Rashid, faqala rajul, akasema mtu mmoja sharif ambaye alikuwa ni mtukufu, min wujuhi Quraish, kwa upande wa Makuraish, fa aina laqiyahu, wapi walikutana? Dalan manake Adamu wa zamani huko na Musa wa zamani huko, aina laqiyahu, wapi walikutana? Faghadhiba Harun ar-Rashid, akakasirika Harun ar-Rashid, wakali na akasema, annathu wasaifu, wewe unatakiwa utandikiwe ngozi kisha upate upanga. Taelewana? Harun ar-Rashid akamwambia, annathu, wewe kinachotakiwa adhabu yako ni kutandikiwa ngozi, halafu ulazo hiyo juu ya ngozi wa saifu, kisha baadaye ufuate upanga uweze kuondoa shingo yako. Zindiqun akamwambia, wewe ni zindiq, yatanu fil hadith, yatanu fil hadith, ambaye anazitukana hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fama zala Abu Muawiya yusakkinuhu, hakuacha Abu Muawiya kuwa anamtuliza Harun ar-Rashid. Wa yaqul, na anasema kumwambia, badiratu ya amir al-mu'minin, poza ghadhabu ewe kiongozi wa Waislam. Walam yafaham, lakini Harun ar-Rashid wala hakufahamu, hatta sakana, mpaka alipoamua kunyamaza mwenyewe. Kwa hiyo akawa anamwambia tu kwamba, wewe bwana, inatakiwa utandikiwe ngozi, halafu ulazwe juu ya ngozi, halafu ufuatie upanga. Zindiqun yad'an al-hadith, wewe ni zindiq ambaye unazitukana na kuzitia dosari hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kisa hicho kinapatikana katika kitabu Tarikhul Baghdad, Tarikh Baghdad, na vile vile Dhammul Kalami wa Ahlihi, na vile vile Siyaru A'lami Nubala, juzuu ya 9 safha ya 388. Waqala Asim, na amesema Asim, marra rajulun ala zirri ibni Hubaishi wa huwa yuadhin faqala, alipita mtu mmoja kupita kwa Dhirri ibn Hubaishi, na yeye huyu Dhirru ibn Hubaishi, wa huwa yuadhin, alikuwa anaadhini, faqala, akasema, ya aba Maria, ewe baba yake Maryam, kad kuntu ukrimuka anha, kwa hakika nilikuwa na kuheshimu wewe kutokana na hili. Yaani anakusudia kwamba mimi nakuheshimu, sasa sababu ya kukuheshimu wewe ni hii, kumbe ndio kazi yako hii ya kuadhibi. Mimi nilikuwa najua wewe ni shekhe au mheshimiwa, sio? Tuelewane mashekhe. Kwa hiyo mimi nakuheshimu kwa alili ya kazi hii. Fakali akasema Zirru ibn Hubaishi, idhan, hivyo basi, kama mtazamo wako ni huu, kwa wewe kumdharau mtu mwenye kuadhini, la ukallimuka kalimatan, sitokusemeza neno lolote, hatta talhaqa billah, mpaka utakapokutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Yani sitosema na wewe mpaka unakufa, ndio muradi wake huo. Waelewana mashekhe? Kwa sababu gani? Kwa sababu anamdharau mtu mwenye kuadhibu, ambaye fadhila zake zimetajwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam, na laiti kama watu wangejua, basi watu wangekuwa wanagombaniana kuadhibu. Waelewana? Lakini leo imekuwa adhana ni jambo ambalo watu fulani ambao wanaonekana dhaifu dhaifu ndio wanalifanya. Bali baadhi ya mahala utamuona mtu alikuwa amefanya kazi huko, baadaye yule mtu amestaafu ndio anarudi msikitini yeye ndio mwadhini. Elewana? Na adhana yenyewe utamsikia wa ashhadu anna Muhammada Rasulullah, anna kwamba yeye ndo Muhammad. Mzee unakosea bwana, sema anna, ana wa ashhadu anna Muhammada Rasulullah. Mzee huna meno, kijana wapo kanaona. Kwa hiyo ikafanywa kazi ile ya adhana kwamba ni ya watu fulani fulani hivi maskini wasio na uwezo, au wengine wakaona baada ya kustafu basi kwa sababu sikusoma sikuwa shekhe basi mimi nitakuwa mwadhini. Na asubuhi wakapigia watu kelele, swala ni bora kuliko usingizi, swala mkeni mswali, kitanda chako ni jeneza. Aina wajata hadha, umepata wapi haya? Eti naye anakufisha. Hilo shuka ndio sanda yako. Sala, sala. Awaza walmu'minina sala. Subhanallah. Kelele, kelele, kelele, kelele. Sheikh, haya unapata wapi? Hii ndio sunna kweli? Kuna wagonjwa unawapigia kelele shekhe. Leana. Kuna watu wengine hawalali ile asubuhi ndio wanapata usingizi, yanaanza haya makelele. Amka Muislamu. Hicho chumba ndio kaburi lako. Subhanallah. Kwa hiyo watu wakaona wanafanya dini, kumbe wanafanya bidaa. Tuelewana ikhwa? Kwa hiyo akamwambia, "Idhan la ukallimuka kalimatan hatta talhaqa billah." Allah sitokusemeza mpaka unakutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-Hakim, amesema al-Hakim, sami'tuhu yani Aba Bakari al-Dibghi, nimemsikia yeye na akimkusudia Abu Bakari al-Sibghi, wa huwa yukhatibu faqiha, na yeye alikuwa akimsemeza mwanachuoni mmoja wa fiqhi, wa huwa yukhatibu faqiha, na yeye akimsemeza mwanachuoni mmoja wa kifiqi. Fakali akasema kumwambia, hadithuna an Sulaiman ibn Harbi, tuhadithie sisi kuhusiana na Sulaiman ibn Harbi. Fakala lahu, akasema yule mwanachuoni kumwambia Abu Bakari as-Sibghi, da'ana man hadathana, tuache sisi na haya mambo ya hadathana, ila mata hadathana wa akhbarana, mpaka wakati gani tutakuwa tunazungumzia ametuhadithia sisi ametupa habari sisi, hizi hadathana hadathana hizi mpaka lini? Elewana? Hajui al-isnadu min ad-din, isnadi ni katika dini. Falaula al-isnad, lau kama sio isnad, basi kila mmoja angesema lile analotaka kulisema. Al-isnadu min ad-din, kujua nani kaandika kitu fulani, kitu hiki mpokezi wake ni nani. Hii ni sehemu ya dini. Kwa yeye anasema, da'ana man haddathana min haddathana ila mata haddathana akhbarana, tuache sisi na haya masuala ya haddathana wa akhbarana, mpaka muda gani tutakuwa tunakwenda na hadathana akhbarana. Fakal, akasema Abu Bakari as-Sibghi, ya hadha, ana nini huyu, lastu ashumu min kalami, sinusi mimi katika maneno yako raihata al-iman, harufu ya imani. Yani maneno yako haya ya kukwambia tuachane na hadathana na akhbarana, anasema lastu ashumu min kalamik, sinusi mimi katika maneno yako raihata al-iman, harufu ya iman. Wala yahillu laki. Halafu akamwambia, na kwa maneno yako hayo si halali kwako wewe, antadkhula dari, kuingia ndani ya nyumba yangu. Thumma hajarahu hatta mata, kisha akamwama mpaka alipokufa. Elana, angalia msimamo huu wa as-sahaba, msimamo wa at-tabi'un, kwa wale watu ambao wanakataa sunna, msimamo wao ulikuwa ni nini? Anamwambia hautoingia kwenye nyumba yangu tena, wala yahillu laka, na wala si halali kwako wewe, antadkhula dari, kuingia katika nyumba yangu hii. Thumma hajara hata mata, kisha akamuhama mpaka alipokufa. Kisa hicho na athari hiyo imeletwa na Imamu Adh-Dhahabi katika Siyaru A'lamin Nubala juzuu ya 15 safha ya 485, na vile vile katika Tabakati Shafi'iyya Al-Subki juzuu ya 3 ukurasa wa 10. Qala Al-Waqidi, amesema Al-Waqidi, haddathani Ibrahim ibn Jafar an abihi qala, amenihadithia mimi Ibrahim ibn Jafar kutoka kwa baba yake amesema. Qala Marwan ibn al-Hakam, alisema Marwan ibn al-Hakam, wa huwa ala al-Madina, na yeye alikuwa Madina. Wa indahu ibn Yamin, na mbele yake kulikuwa kuna mtu ambaye ni maarufu kwa jina la Ibn Yamin an-Nadhiri. Kaifa kana katlu ibn al-Ashraf, akamuuliza vipi kulikuwa kuuawa kwa Ibn al-Ashraf. Qala Ibn Yamin, akasema Ibn Yamin, kana ghadaran, ilikuwa ni khiana. Yani aliuliwa Ibn al-Ashraf na kilichofanyika kwenye kifo chake ni khiana. Wakana Muhammad Musallama, wakana Muhammad Musallama jalis, na alikuwa Muhammad Musallam ni mwenye kukaa, shaykhun kabirun, tena ni mtu mzima. Fakala akasema, ya Marwan, ewe Marwan, ayughdaru Rasulullah sallama indak, je anafanywaje khiana Mtume sallallahu alayhi wasallam mbele yako? Anafanywaje khiana Mtume mbele yako? Wallahi, ninaapa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ma katalnahu, hatukumuua yeye, illa bi amri Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, isipokuwa kwa amri ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wallahi, yani walimuua kwa amri ya Mtume. Tuelewana? Huyu mtu kauliwa kwa amri ya nani? Ya Mtume. Lakini huyu sasa Ibn Yamin an-Nadhri yeye anasema aliuliwa ghadra, kwa khiana, wakati ilikuwa ni amri ya nani? Ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo sasa akasema sasa huyo msimuliaji wa kisa hichi, fakala akasema, ya Marwan, ewe Marwan, ayukhdar Rasulullah sallallahu alayhi indak, je anafanyiwa khiana Mtume sallallahu alayhi wasallam mbele yako? Wallahi, naapa kwa Allah, ma katalnahu, hatukumuua huyo nani, Ibn al-Ashraf, illa bi amri Rasulillahi sallam, isipokuwa kwa amri ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wallahi, na ninaapa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, la yuwini isinikusanye mimi, la yuwini isinikusanye mimi, wa iyaka, na wewe, saqafu baitin, dari la nyumba, illa almasjid, isipokuwa msikiti. Yani mimi na wewe tusikae sehemu yoyote ambayo itakuwa na dari isipokuwa msikitini tu peke yake. Wa amma anta yabni amin, ama wewe ibni amin, falillahi alayya, ninaapa kwa Allah subhanahu wa ta'ala lililowajibu juu yangu, in aflattu, ikiwa nitapata upenyo, in aflattu, ikiwa nitapata upenyo, nitapata uchochoro, wa qaddartu alayka, na nikaweza kukushika, wa fi yadi saifu, na katika mkono wangu kuna upanga, illa darabtu bihi ra'sak, isipokuwa la wajibu kwangu mimi ni kupiga upanga huo katika kichwa chako, hili ndio la wajibu kwangu mimi. Tuelewana? Kwanza sitaki nikusanywe katika dari moja mimi na wewe. Lakini jambo la pili lililo haki kwangu mimi, endapo nitapata mwanya, chochoro, nafasi, na vile vile nikaweza kukamata wafiaji saifu, na katika mkono wangu kuna upanga, ila isipokuwa lililo na wajibu kwangu mimi, barabtu bihi rasak, ni kukupiga kwa huo upanga, kukupiga katika kichwa chako. Na hiyo athar inapatikana katika As-Sarimu Al-Maslul safha ya 90. Qala Abu Abdullah Al-Muadhdhin, amesema Abu Abdullah Al-Muadhdhin, kuntu ma ibn Abi Shuraihi, nilikuwa pamoja na ibn Abi Shuraihi, fi tariqi Ghauri, katika njia za majangwani, katika njia za majangwani, fa atahu insan, basi akamjia mtu, fi baadhi tilka aljibal, ambaye ametokea katika baadhi ya hayo majabali, faqala lahu, akasema kumwambia Abi Shuraihi, akasema kumwambia, inna mraati waladat li sittati ashhuri, hakika mke wangu amejifungua mimba yake ikiwa na miezi sita. Inna mraati, hakika ya mke wangu, waladat, amezaa mtoto, li sittati ashhuri, mimba yake ikiwa na miezi sita. Wasemaje hapo Sheikh? Mke wako mimba ina miezi sita kadhaa. Kwa wale wenye imani dhaifu wataanza kusema, na mtoto mzima mkubwa. Sema hapana, pengine alinizunguka, sio? Pengine alipata sehemu nyingi, kwa sababu mimi ninavyohesabu nilikuwa safarini, tangu nimerudi ndio anza miezi sita tu. Sasa hii kujifungua miezi sita vipi? Tuelewana? Sasa yule mtu katoka majangwani huko katika jabali, akauliza akasema, hakika mke wangu amezaa mtoto mimba ikiwa na miezi sita. Fakali, akasema ibn Abi Shuraihi, huwa waladuk, huyo ni mtoto wako. Huwa waladuk, huyo ni mtoto wako. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu amesema mtoto Mtume sallallahu alaihi wasallam, alwaladu lilfirashi, mtoto ni wa kitanda. Wewe si ndo baba yake bwana? Huwa waladuk, huyo ni mtoto wako. Angalia sasa yule mtu, faawadahu, akawa yule mtu anarejea rejea sasa, mimba miezi sita Sheikh, kazaa na miezi sita. Kwa hiyo ikawa faawadahu, akawa anarejea rejea, faradda alayhi kadhalika, na yeye Abi ibn Abi Shuraihi akawa anarejea lile jawabu, huwa waladuka, lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal alwaladu lilfirash, kila akirejea na ibni Abi Shuraihi na yeye anarejea. Faqala ar-rajul, akasema yule mtu, ana la aqulu bihadha, mimi wallahi sisemi hivi kwamba huyu mtoto ni wangu, mimi sisemi hivi. Faqali, akasema ibnu Abi Shuraihi, inna hadha la ghazwa, hakika hivi ni vita sasa. Wasalla alayhi as-saifu, akamchomolea upanga, akambia hivi ni vita sasa. Inna hadha al-ghazwa, hakika hivi ni vita sasa. Wasalla alayhi as-saifu, akamchomolea upanga. Fa akdhabana alayhi, anasema sasa Abu Abdullah, anasema Abu Abdullah al-Muadhdhin, fa akbabna alayhi, kwa hiyo tukamvamia, yani wakamvamia Ibn Abi Shuraih, wakaenda kumvamia kumzuia. Wa kulna, na tukasema jahil, shekhe huyu ni jahil, la yadri ma yaqul, hafahamu anachokisema, achana naye. Tuelewana? Kwa hiyo tukamvamia tukamzuia ili asiende kupambana na yule bwana. Tuelewana? Kwa hiyo wakaenda wakamzuia, akamwambia huyo ni jahil. Nayo maneno yanapatikana katika Dhammul Kalami wa Ahlihi, ukienda kuangalia katika kitabu hicho utakutana na maneno hayo.